ابرو شکست عمر تو باقی که اعتبار میکایی تو ساقی. اگه میکده امروز شده خونه ی تزویر بای شده خونه ی تزویر تو محراب دل ما تویی تو مرشد و پیر. همه به جرم مستی سر دار ملامت میمیری ما میخونی سر صبح سلام. پشیمونم و خستم اگه عهدی شکستم. آخه مستی تو هستم اگه مجرم و مستم. همه به جرم مستی سر دار ملامت میمیرم و میخونیم سر ساقی سلامت. شکستی داره میکده بستی امیدی همه ما به همت تو بستی به همت تو ساقی. تو که گره گشایی تو که ذات وفایی همیشه یار مایی. همه به جرم مستی سر دار ملامت میمیرم و میخونیم سر ساقی سلام. سر ساقی سلامت.